cu cununa cea frumoasă a răsplătirii împărăției lui Dumnezeu pe cei care s-au ostenit, pe cei care au dăruit ceva bisericii, așa după cum spune rugăciunea, binecuvintează, Doamne, pe cei care iubesc podoaba ta sfântă. Desfințirea bisericii este încununarea și încoronarea tuturor ostenirilor făcute de cei care s-au dăruit lui Dumnezeu, atât banul lor, cât și munca lor care au închinat-o lui Dumnezeu. Sfințirea bisericii este acea lucrare sfântă, acea mireasă, acea podoabă de mireasă care, cu care trebuie Biserica Mântuitorului să se îmbrace, să-și primească podoaba desăvârșită. Știți că pe aceste locuri, și nu numai aici, în toate locurile de pe pământ, s-au întâmplat multe războaie, crimi s-au întâmplat, au trecut dușmanii poporului român de aici, care s-au vărsat sânge nevinovat. Materialele toate care sunt, nu toate curate sau nu cu mâini curate, că noi oameni păcători suntem cu toți înaintea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie chemat numele lui Dumnezeu peste toate lucrurile pe care le facem, ca să primească binecuvântarea lui Dumnezeu, ca să primească curățirii de la Dumnezeu, ca Dumnezeu să le primească ca o jertfă bine primită și curată. Iar invocarea Duhului Sfânt asupra bisericii, așa ca și atunci la Solomon, l-au acoperit un nor de sus, ca semn că Harul lui Dumnezeu a coborât asupra bisericii. La fel și acum, rugăciunile se fac ca darul lui Dumnezeu să coboare asupra bisericii, asupra locului și toți acei care vor veni să se roage în biserică. Pentru că biserica este acel loc unde nu se fac alte lucruri decât numai lucrurile cele plăcute lui Dumnezeu. Să săvârșească cele șapte sfinte taine. Aici vin oameni să-și spovedească, să se curățească de păcatele lor. În biserică vin copiii să se boteze, să se spele de păcatul strămoșesc și să se spele de toate păcatele oamenii care vin să se roage lui Dumnezeu. Aici primesc oamenii binecuvântarea comuniei în biserică. Toate lucrurile cele frumoase și plăcute lui Dumnezeu se fac în biserică. Niciun lucru pământesc în biserică nu este voie să se facă sau și chiar alte jertfe, decât numai fructii vin pentru slujbă, ceară curată, tămâi, alte lucruri alese care sunt închinate lui Dumnezeu. Chiar este interzis să se introducă carne în biserică și alte lucruri. Deci iată că numai lucrurile cele bine plăcute lui Dumnezeu și care sunt curate să fie aduse lui Dumnezeu și închinate biserici. Pentru asta, iubiții mei, Mântuitorul vrând să arate tăria bisericii, vrând să arate puterea credinții, a întrebat atunci pe ucenici, când era închesarea lui Filip, ucenicii mei, cine-mi zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Și-au răspuns că oamenii cred despre dânsul, orică este Ioan Botezătorul care cu puțin timp fusese de tăiat de Irod, ori Ilie sau Ieremia sau altul din proroci. Deci iată, iubiți credincioși, lumea nu-l cunoștea cine este. Dar Mântuitorul zice, voi, ucenicii mei, cine îmi spuneți voi că sunt eu? Voi care ați asistat la minunile mele, care ați văzut înmulțirea pâinilor din 5 pâini și 2 pești, au săturat peste 5.000 de bărbați și femei și copii. Iar ca la 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Voi care ați asistat la învierea fiului văduvii, voi care ați văzut toate minunile mele, voi care ați fost cu mine în muntele Tavorului și ați văzut lumina ta mea schimbarea la față, voi cine îmi spuneți că sunt? A răspuns Sfântul Apostol Petru din partea tuturor și a spus, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul i-a răspuns, Amin, zic ție, Petre, adevăr, zic ție, Tu ești Petru și pe această piatră, adică pe această mărturisire de credință, Voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vorbirii pe dânsa. Dar a spus că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceste, ci Tatăl meu cel din ceruri. Deci iată, iubiții mei, credința cea adevărată despre Dumnezeu cel adevărat este descoperirii de la Dumnezeu, este revelației dumnezeiască. Nu trup și sânge ți-au descoperit ție cele despre mine, ci Tatăl meu cel din ceruri. Deci însuși Dumnezeu a mărturisit despre Mântuitorul că este Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, că a venit să mântuiască neamul omenesc, că a venit să pătimească de bunăvoie, că a venit să primească moartea de bunăvoie, a primit moartea cu bucurie, s-a rugat pentru răstignitori și a înviat a treia zi. Și în felul acesta a făcut acea înaltă opera mântuirii omului. Deci această lucrare dumnezeiască a venit Mântuitorul și a adus în lume. Vestea cea bună a mântuirii noastre, că Evanghelie, cuvântul de Evanghelie, aceasta înseamnă bună vestirii. Vestea cea bună a mântuirii, pentru că așa începea Mântuitorul predica lui dumnezeiască. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăiți-vă înseamnă părăsiți-vă de păcate. Că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Deci pocăința este părăsirea păcatelor. Atunci a cerut Mântuitorul acest lucru. La fel a cerut și mai înainte Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Dar oare acum, iubiții mei, când aproape încheiem 2000 de ani, nu se cade oare să rostim aceleași dumnezeiești cuvinte ale prorocilor și a Mântuitorului? Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Să ne părăsim de păcate. Ați auzit dumneavoastră la Sfânta Evanghelie. Pe acel stăpân de casă care a făcut nuntă fiului său și a chemat pe mulți să vină la nuntă. N-au vrut să vină. Au motivat că au treburile lor, fiecare s-a dus la lucrul lui. Atunci s-a supărat împăratul și a trimis, mergeți la ulițe și la garduri. Care sunt ulițele? Acele drumuri care rătăcesc pe căi nedrepte, pe căile păcatului, pe căile peirii. Și aduceți avii la nuntă. Mergeți la garduri și nu-i lăsați chemați să vină, că toate ale mele sunt pregătite, numai să vină la nuntă. Ce erau gardurile? Acele bariere puse în față care nu putea omul să alerge pe calea mântuirii. Iubirea de distracții, beția, desfrânarea, desfrâul, celelalte lucruri care sunt ca niște garduri care opresc oamenii de a veni pe calea pocăinții, pe calea mântuirii. De toate aceea spune Mântuitorul, chemați-i de la garduri, de la acele locuri care se împotmolesc, nu pot să vină. Și au venit acei care au fost chemați, cei care au fost chemați anterior n-au avut parte, au refuzat venirea. Cine au fost acela, iubiți credincioși, poporul la care a venit Mântuitorul? A venit Mântuitorul la poporul evresc să-i întoarcă, dar să le răsplătească pentru un puțin bine pe care l-au făcut și au venit la ei, cum zice prorocul, la Isai a venit. Și Aisei pe dânsul nu l-au cunoscut. Cunoscut au asinuiesc Domnului său, iar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Pe cine n-au cunoscut? Pe stăpânul. De asta au întrebat Mântuitorul, cine mi zic oamenii că sunt eu fiul omului? Nu l-au cunoscut oamenii de atunci. L-au cunoscut și au mulțumit atunci când făcea minunile. Dar în momentul când au fost instigați să strige iar și răstignește, l-au strigat acel popor care primise binefacerile. Au strigat iar, iar, răstignește-l pe dânsul. A întrebat Pilat, dar ce rău a făcut? Nimeni n-a putut să răspundă ce rău a făcut. Că niciun rău nu făcuse decât numai minunile cele minunate pe care nimeni dintre oameni până atunci nu le făcuse. Nu l-au cunoscut, iubiți credincioși. Începând dintre apostoli, Iuda nu l-a cunoscut. L-a cunoscut, s-a împărtășit din darurile lui, a primit darul facerii de minuni, a mers a vindeca bolnavii în numele Mântuitorului, dar din răutate nu l-a cunoscut. S-a lepădat de dânsul, a vândut și în felul acesta, răsplata a fost ștreangul de care s-a legat de pom. Răsplata nemulțumirii pentru darurile primite a fost sinuciderea. Câți dintre oameni pentru darurile care le-au primit nu ajung să plătească tot cu același lucru? De ce? Din cauza necredinței, iubiți credincioși. Că dacă avem credință, cum a spus însuși Mântuitorul, deveți avea credință cât un grăunte de muștar, vei zice muntele acestea, mută-te și se va muta din locul lui. Dar pentru că nu avem credință, pentru că suntem slabi în credință, pentru că suntem necredincioși prin fapte, pentru asta și rău o se apropie repede din noi. Pentru asta și cădem în toate greutățile sau suferințele. Nu știm să suferim greutățile care vin asupra noastră cu mulțumiri. Mântuitorul însuși a spus, în lumea aceasta necaz veți avea. N-a spus-o Mântuitorul că noi vom avea necaz și l-a avut bucurii. A mers, a predicat pocăința și iertarea păcatelor, a înviat morții, a făcut acele prea slăvite minuni și nu i s-a răsplătit decât cu o cară, cu necinste, cu moarte și moartea de necinste pe cruce răstignit gol. Iată, iubiți credincioși, răsplata pentru facerea de bine. Dar ne-a spus și nouă, în lumea aceasta necaz veți avea. Fiecare, iubiții mei, are crucea lui de dus. Fiecare are necazul lui în familie, în sufletul lui, începând din copilărie și până la bătrânețe. Niciodată nu trebuie să fim departe de Mântuitorul. Trebuie să fim, așa cum a spus fericitul Augustin, Doamne, cât de departe te căutam și cât de aproape erai. Mântuitorul este omniprezent, este lângă noi. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că Dumnezeu nu este în inima necredinciosului numai. În restul este în tot locul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul al meu pre Domnul. Deci Dumnezeu este omniprezent. Oriunde și oricând avem nevoie, El este lângă noi. Dacă avem fapte bune și viață curată, este și în inima noastră. Dar este lângă noi și așteaptă. Zice, cheamă-mă că eu vin. Cere ce veți lua, bate și se va deschide vouă. Trebuie să cerem ca să luăm. Vedeți și copilul, dacă nu cere mâncare, mama poate nu-i dă sau uită. Dar zice Mântuitorul, mai degrabă va uita mama pe fiii săi decât vă voi uita eu pe voi. Deci nu uită Dumnezeu că este creația Lui cea mai aleasă. Atunci când L-a făcut pe om, L-a făcut împărat făpturii. L-a făcut din trup pământesc și din Duhul Lui cel dumnezeiesc. A suflat, cum spune Sfânta Scriptură, în fața lui Adam s-a făcut omul că suflet viu. Deci i-a dat acea infime părticică din Dumnezeu, din Duhul cel dumnezeiesc și a insuflat acest pământ, această plămadă de țărână. Dar pentru păcat, pentru neascultare, au zis și cuvântul acela, din pământ ești, în pământ vei merge și hrana ta va fi din sudoarea feței tale. Deci iată, iubiți credincioși, binecuvântarea care o aveți de la Dumnezeu. Ca din sudoarea feței noastre, din munca noastră, să ne hrănim și noi și să facem și aceea datorie față de fratele nostru cel mai amărât decât noi. Să facem milostenia, cum spune prorocul, că milostenia curățește mulțimea păcatelor. Și mă bucur, iubiți credincioși, cum am spus la început, pentru această minunată zi de astăzi. Pentru că sunteți într-un număr mare, dar dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu vreme bună, vă lăsați să vă odihniți sufletul și inima ascultând dumnezeieștile cuvinte și Sfânta Dumnezească liturghie în tihnă și în pace. Pentru asta, iubiți credincioși, pentru că sunt încă alți vorbitori de vorbit, Vreau să închei, dar nu înainte de a mulțumi tuturor pentru dragostea care ați avut-o și ați venit astăzi la Sfânta Dumnezeiască Liturghie. Mulțumesc în primul rând autorităților centrale județene de stat. Mă bucur că sunt alături de noi. Mă bucur că sunt în mijlocul nostru. Totdeauna când biserica și puterea conducerii statului a fost alături, treburile în societate au mers bine. Dar e bine și atunci când se ascultă, că totdeauna puterea lumească să închină puterii dumnezeiești care este prin biserică. Și nu altfel să închină prin sfaturi. Știți, din istorie, cum toți domnitorii, primul sfetnic al domnitorului era mitropolitul locului. Și dacă se făceau toate cu sfat, dacă se făceau cu binecuvântare, dacă se făceau cu rugăciuni către Dumnezeu, știm cum țara noastră a fost ocrotită de Dumnezeu, a fost binecuvântată de Dumnezeu. Nu s-au făcut pașalic turcesc, cum s-a întâmplat, iată, ați văzut și ați auzit și ați văzut la televizor problema din Kosovo. Cum în țară ortodoxă s-au infiltrat musulmanii și au făcut acele necazuri creștinilor. Iată, la noi, prin grija domnitorilor, prin credința lor cea mare, nu s-a întâmplat ca să avem această enclavă de alte credințe, așa puternice cum erau musulmanii sau cum sunt în Kosovo. Drept în centrul ortodoxiei să fie mai mult de 80% musulmani și să domine acele ținuturi care au fost ortodoxe de la începuturi. Asta este credința, iubiți credincioși, și a domnitorilor și a poporului. Atunci când inima conducătorilor a cântat alături de inima poporului de jos și cei de jos au fost ascultători și oamenii înțelepți s-au supus, indiferent de necazurile care au fost, treburile în societate au mers bine. Sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu, având pe cei care conduc destinele țării, reprezentanților în mijlocul nostru, nădăjduim ca biserica, atât biserica noastră, că și în general poporul român, să meargă pe calea aceea pe care trebuie să meargă din obligații, pentru că avem conștiință și conștiința noastră ne spune că nu mult timp vom moșteni pământul. Fiecare avem o datorie, avem o obligație în această lume, dar după aceasta lăsăm toate și plecăm dincolo. Și acolo mergem cu faptele, iubiți credincioși. Acolo niciunul, cum spunea Marele Gură de Aur, să mergem la mormântul Alexandru Macedon să vedem ce slavă mare în momentul de față. Ne-am născut egali, murim tot la fel. Dacă cineva se deosebește cu o mormântare mai deosebită, dar moartea este la fel ca și nașterea. Ne deosebim în fața lui Dumnezeu numai cu faptele. Mergem înaintea lui Dumnezeu, cum spunea Sfântul Efrem Sirul, nu merge nimeni însoțit de altul, ci singur, singurel. Multă lume spune că unde va fi toată lumea, voi fi și eu. Dar când murim, murim singuri, plecăm singuri pe calea acea străină pe care n-am mers niciodată. Și spunea mai departe Sfântul Efrem Sirul, zice, nu vedeți când cineva pleacă în străinătate, cu câtă grijă își pregătește bagajul ca să aibă cele de trebuință, pentru că acolo nu se știe dacă are toate la dispoziție. Dar oare mergând pe calea acea veșnică, nu trebuie oare să ne pregătim mai asidu, mai cu atenție? Și trebuie, iubiți credincioși, cei care suntem în conducerea bisericii, cei care sunt în conducerea statului, sunt obligați să-și facă datoria și noi și dânșii, și dumneavoastră, fiecare la locul unde muncește, să-și facă datoria, gospodarul în gospodăria lui, părinții față de copii, copiii față de părinți să fie ascultători, și în felul acesta societatea va merge bine. Pentru că dacă toate lucrurile acestea le închinăm lui Dumnezeu și viața noastră, cum spune rugăciunea, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, și dacă o închinăm lui Dumnezeu, atunci toate lucrurile vor merge bine. Iar dacă se întâmplă ca crucea cuiva să fie mai grea, Dumnezeu o ușurează, pentru că spune, cereți și veți lua, bateți și se va deschide vouă. Deci, acele greutăți care omul le suferă în viața lui sau le simte că le are, necazurile toate, este crucea aceea pe care trebuie să o ducem fiecare. Fiecare are răspunderea lui în această viață. Dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu, pentru că așa i-a învățat pe ucenici, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fără de mine, zicea Domnul, nu puteți să faceți nimic. Deci, fără ajutorul lui Dumnezeu, nu putem face nimic. Toți care se hazardează că pot să facă fără Dumnezeu să înșală, s-au înșelat mulți și se vor înșela mulți, dar vor fi și oameni care vor fi aproape de Dumnezeu și acei vor fi acei care vor străluce ca soarele. Vedeți dumneavoastră, noaptea când este senin, multe stele luminează, dar sunt altele mai luminoase decât altele. Așa sunt și oamenii în societate. Sunt unii mai deosebiți decât alții, prin comportament, prin bunătatea lor, prin locul pe care îl ocupă în societate. Și dacă își face datoria, atunci într-adevăr strălucește ca un luceafăr la locul unde se află. Pentru asta, iubiții mei, suntem obligați de conștiința noastră, de credința noastră străbună. Suntem obligați să ne facem datoria atât ca cetățeni în societate, cât și ca creștini. Ați văzut dumneavoastră ca cei care negau pe Dumnezeu cu 10 ani în urmă, cum au căzut și s-au stins, cum spune prorocul, s-au stins ca fumul. De ce credeți, iubiți credincioși? Orice ideologie fără Dumnezeu cade, nu are picioare puternice. Mântuitorul a spus că pe această piatră voi zidi biserica mea. Deci credința este tare ca piatra și nu se risipește. Iar zice, dacă cineva zidește casa pe nisip, vine furtuna, vine vântul, vine ploile și o dărâmă. Dacă este pe piatră tare, în pământ adânc, zidită casa, atunci, chiar dacă vine furtuna, nu dărâmă casa. Doar dacă e pedeapsă de la Dumnezeu, cum a fost cu cutremurul. Dar și acolo ați citit în presă și ați auzit la televizor că sunt trași la răspundere oamenii care au lucrat fără ca să-și facă datoria. Cum se întâmplă de obicei să fură din materialii sau să lucrează fără asistența tehnică și atunci se întâmplă acele mari nenorociri, cum s-a întâmplat cu cutremurul și la noi și în alte părți ale pământului și mor atâtea zeci de oameni. Iubiții mei, credința este acea piatră puternică și tare pe care Mântuitorul a sădit biserica lui și porțile iadului sau gurile necredincioși n-au putut și nu pot să o biruiască. Să avem aceeași credință și noi, cum a spus Domnul, iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și dacă Mântuitorul nostru Iisus Hristos este cu noi, cine este împotriva noastră? Nimeni. Spune Gură de Aur că nici de diavolul să nu ne temem, că el ne incite la rău. Dar dacă ne împotrivim, câștigăm cu nună. La fel se întâmplă și cu oamenii. Să avem exemplu tot de la Mântuitorul, că i-a spus, stând pe cruce, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Pe cine a iertat Mântuitorul? Pe răstignitori. A făcut bine celor care i-au făcut rău, cel mai mare, uciderea. Noi cred că n-am ajuns de la vecini sau de la altcineva să pătimim ceva asemenea. Și dacă totuși cineva ne face un rău, să-i facem un bine, să urmăm pe Mântuitorul. Iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Deci dacă Domnul este cu noi, să facem porunca care ne-a dat-o El, să iubim unul pe altul. Poruncă nouă dau vă, o să vă iubiți unul pe altul. Și dacă iubim unul pe altul, ce facem? Iertăm pe cel care ne greșește. Și în felul acesta se face pace în sat, în familie, între frați. Știți că sunt atâtea nenorociri care s-au întâmplat chiar în familie și în rudenii apropiate și s-au ucis și frații sau copiii au ucis părinții sau invers, părinții pe copii. Toate acestea din necredință, toate acestea din părăsirea lucrării fapte bune prin credință. Că cineva poate să spună că are credință, că este creștin, dar să aibă faptele de păgân și atunci se întâmplă aceste lucruri și aceste nenorociri mari care nu se cuvine la un popor creștin cum suntem noi. Și dacă suntem popor creștin și ortodox, 85 sau 87%, atunci iubiți credincioși, cu durere îi spun că aceste lucruri nu se fac de către creștini ortodoxi, nici de către oameni, se fac de cei care și-au pierdut mințile. Și ce dobândesc acei care pentru o jumătate de prăjină de pământ, pentru un ar, doi de pământ, se ucid unii pe alții? Unul se duce în pușcărie și unul în mormânt. Cine se folosește de acel pământ? Dar vedeți înșelăciunea drăcească cum înșală oamenii. Că dacă ne-am părăsit de lăcomie, să ne părăsim de acele lucruri care ne sunt interziții ca creștini, atunci nu s-ar întâmpla aceste lucruri. Pentru asta, iubiți credincioși, încă o dată vreau să vă mulțumesc din suflet, începând cu autoritățile statului și până la ultimul creștin care sunteți prezent, să vă plătească Dumnezeu osteneala și dragoste care ați făcut-o și ați luat parte la sfințirea Sfintei Biserici și la Sfânta Dumnezească a Liturghiei. Mulțumesc și preasfințitului Pahomii și Teodosii, care sunt tutelari acestei biserici, acestui loc, prin Părintele Efrem, care este starețul mănăstirii, și Maica Domnului, care este stăpâna locului și patroana locului, să le plătească osteneala care au făcut-o, de a făcut această măreață operă de artă, care este biserica așa de frumoasă. Mulțumesc tuturor celor care au îngăduit, care au dat autorizațiile și toate actele necesare pentru construcția bisericii, acelor care au contribuit cu banul și cu munca, acelor care nu sunt de față, dar care au dat și au contribuit, să le plătească Dumnezeu și acelora, pentru că nu numai dacă sunt de față, sau dacă vin să vadă banii unde i-a dat, să vadă dacă într-adevăr s-a făcut ceva sau nu s-a făcut, acel care a dat în numele lui Dumnezeu, plată va lua și bucurii și mântuiri și iertarea păcatelor de la Dumnezeu. Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe toți, să vă blagoslovească cu împlinirea dorințelor în primul rând și după asta cu iertarea păcatelor și niciodată să nu părăsiți de a veni la biserică, pentru că nu o să auziți decât lucrurile cele plăcute lui Dumnezeu și nu o să faceți decât ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu binecuvântarea lui cea cerească. Amin. Omule, stimați, destinși, oaspeți care face parte din conducerea statului României și iubiți credincioși care v-ați osedit, ați venit la această măreață slujbă. Iată, astăzi a fost o mare și frumoasă sărbătoare într-o această zonă, în aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu și ales de Dumnezeu. Dacă privim de jur împrejur, vedem pădure cu atâta frumusețe și viață, dar numai puțin privind și în partea cea duhovnicească, vedem atâta popor venit aici la sfințirea Bisericii Mănăstirii Prodomița. Aceasta este o binecuvântare de la Dumnezeu. Se bucură creștinii din zona aceasta, se bucură munți, dealurile și văile, având în sânurile sale această măreață și frumoasă operă de artă. Biserica lui Dumnezeu, aflându-se în mijlocul acestei zone, rugăciunile care se înalță de către părinți de zi și noapte aduc și atrage darul lui Dumnezeu peste zona aceasta și peste creștinii din zona aceasta. Părinții care își vor face datoria pentru dânsii și pentru poporul care le solicită ajutorul. Biserica lui Dumnezeu este ca o mamă care primește pe fiecare, care îl hrănește și îl încălzește. De aceea și Biserica lui Dumnezeu, având tot darul și toate darurile Duhului Sfânt desăvârșite, de câte ori avem nevoie, numai în biserică și în biserică vom putea să găsim alinare, sănătate și mântuire. De aceea mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat astăzi ca să fim împreună cu toții. Mulțumim înalt preasfințitului Mitropolit Vlase, mulțumim Sfântului Sinod pentru dragostea și osteneala care au făcut-o de a veni la sfințirea bisericii. Mulțumim și dumneavoastră tuturor pentru osteneala ce ați făcut-o. Poate azi noapte unii din dumneavoastră au răbdat puțin frig, dar Maica lui Dumnezeu, care stăpânește acest loc, va răsplăti însutit dragostea și osteneala dumneavoastră. Acum, pentru că mai sunt stimate autorități de stat, le dăm cuvântul și dumneavoastră. Iubiților credincioși, în numele mănăstirii noastre și a tuturor enoriașilor din zonă, mulțumim în primul rând în al preasfințitului Mitropolit Vlasie, preasfințiților arhirei, Demosten, Ghenadii, Pahomie, Sofronie, Teodosie, tuturor preoților, diaconilor, cântăreților și tuturor celor care sunt acum în fața noastră, care au luat parte la această mare festivitate de sfințire a mănăstirii noastre. Le mulțumim din suflet și bunul Dumnezeu să le dorească în continuare sănătate și putere în activitatea păstorală. Iubiților credincioși, vreau să mulțumesc tuturor acelor care au pus umărul pentru ridicarea a ceea ce vedeți în fața dumneavoastră, fiindcă ceea ce vedeți nu este decât sudoarea, lacrimile și tot ce a putut să dea fiecare din ei, ca să vedem astăzi o biserică frumoasă înălțată, așa cum a prorocit un mare pusnic care a trăit acum 50 de ani pe aceste locuri, Părintele Dormedont, care a murit în grele chinuri, din cauza credinței, din cauza propovăduirii învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Mulțumesc tuturor și vreau cu acest prilej să prezint pe înalții oaspeți, deci oficialitățile de stat care au avut dragostea să fie astăzi în mijlocul nostru, să ne bucurăm împreună, deci atât ierarhia noastră bisericească, cât și autoritățile de stat împreună, să ne bucurăm de această mare zi de prăznuire a sfințirii bisericii noastre în cinstea Maicii lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, vreau să vă prezint oficialitățile de stat care sunt acum în mijlocul nostru. În primul rând, iubiților credincioși, domnul primar al comunei Palanca, Dumitru Ponciș, care reprezintă localitatea dumneavoastră și această zonă a noastră. Bine ați venit! Domnul primar al municipiului Onești, Emil Lemnaru, care Deci este tot în această zonă a Văii Trotușului, care acum este în mijlocul nostru. Bine ați venit, domnul primar! Domnul viceprimar, tot al municipiului Onești, care și dânsul este alături de noi. Domnul Ioan Negoiță. Domnul subprefect de Bacău, domnul Ioan Andone. Bine ați venit, domnul! Domnul deputat Darie, bun venit în mijlocul nostru. Domnul deputat Ion Corniță, bun venit în mijlocul nostru. Domnul senator Nicolae Sersea, bine ați venit în mijlocul nostru. Și domnul Huluță Gheorghe, din partea Consiliului Județean, bun venit în mijlocul nostru. Cu această ocazie, viților credincioși, dintre dânsii au ceva de spus în cuvântul dumnealor pentru a împrospeți sufletele dumneavoastră, deci în primul rând cu hrana duhovnicească a înalților ierarhi ai noștri și în al doilea rând un cuvânt de întărire din partea autorităților statului. Dau cuvântul domnului primar al comunei Palanca, Dumitru Ponciș. Iubiți credincioși, distinți și oaspeți, în alte fețe bisericești, permitind să vă adresez un bun venit în comuna Palanca pentru a participa la această slujbă de sfințire a mănăstirii Prodomița. Prin acest lăcaș de cult ridicat în comuna Palanca, comuna Palanca va fi cunoscută atât pe plan intern, cât și internațional. Vom fi vizitați de acum încolo, probabil, de diferiți turiști, diferiți creștini. De aceea fac un apel la cetățenii comunii Palanca să fim mai primitori și mai buni. În încheiere, vă transmit tuturor multă sănătate, iar slujitorilor acestei mănăstiri, putere de muncă și multă sănătate. Vă mulțumesc! Dau cuvântul domnului subprefect de Bacău, domnul Ioan Andone. Stimați credincioși, preasfinți părinți, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat-o de a fi alături de dumneavoastră la această sărbătoare. Bunul Dumnezeu a vrut ca să ne bucurăm de vreme bună și au putut să participe mii de credincioși din tot județul și am văzut că din toată țara, am văzut autocare din Tulcea, din Galați și din alte județe ale țării. Este un lucru deosebit pentru județul Bacău că am avut ocazia să construiți, ați avut ocazia să construiți această mănăstire, acest lăcaș de cult. Biserica, principala instituție al statului, o demonstrează sondajele de opinie. Alături de armată și școală sunt principalele instituții în jurul cărora își desfășoară activitatea un stat modern. Un popor care nu este credincios nu are sorți de izbândă. Poporul român este un popor creștin, un popor credincios, un popor tolerant. Este bine ca noi zi de zi să dăm dovadă de toleranță, de înțelegere față de aproapele nostru. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, vă doresc multă sănătate și toate cele bune. Ia cuvântul domnul deputat Ioan Corniță. Înalt preasfințite, mitropolit, cinstite feți bisericești, înalți oaspeți, onorată adunare, astăzi pentru fiecare dintre noi, fie ca această zi, atât de însemnată pentru cei din această comună, dar pentru toți care astăzi am avut această fericită ocazie să participăm la această slujbă deosebită, slujbă oficiată de înalte feți bisericești, de întreg sinodul, am înțeles într-un fel, al Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Sigur, pentru noi cei care am fost invitați, este o mare și o deosebită plăcere. Pentru că ne gândim că acest sfânt locaș, care astăzi a fost sfințit, și cu ocazia care dumneavoastră v-ați deplasat din toate unghiurile țării, înseamnă că fiecare dintre noi am venit aici cu gând curat, am venit chiar să ne lepădăm poate de anumite gânduri mai puțin fericite. Fiecare dintre noi și acum și în viitor, ori de câte ori vom veni la acest locaș și la orice locaș bisericesc ortodox, vom căuta să ne mărturisim păcatele și în același timp să ne rugăm lui Dumnezeu să fim mai puțin păcătoși pentru viitor. Să ne învrednicească Dumnezeu ca în comunitatea din care facem parte, împreună cu ceilalți credincioși, cu frații noștri români, să facem ca localitatea noastră, fiecare acolo de unde suntem, să facem ca biserica de care aparținem, să facem ca toate instituțiile statului să prospere și împreună întregul popor român să fie mai prosper, mai fericit. Cea mai mare fericire pentru un om este credința. Temelia de bază a sufletului uman trebuie să fie credința în Dumnezeu. Cine nu are credință, înseamnă că nu are suport spiritual, înseamnă că nu se gândește la viața veșnică, la viața de apoi, despre care înalt preasfințitul și Părintele Pahone a vorbit atât de frumos. Și fiecare dintre dumneavoastră și fiecare dintre noi trebuie să înțelegem, așa cum Iisus Hristos a venit și s-a întruchipat ca om pentru iertarea și pentru mântuirea păcatelor noastre, să ne gândim mereu să facem numai fapte bune și atunci când vom fi chemați la Dumnezeu alături de Iisus Hristos și de înalți sfinți ai Bisericii Ortodoxe, să fim acolo unde spune și slujba, în sânul lui Avram, în loc de verdeață, și să fim fericiți în viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute să facem în continuare dumneavoastră și noi fapte bune, să mai ridicăm asemenea locașuri unde sufletele noastre pot să devină într-adevăr mai aproape de Dumnezeu. Sănătate și multă fericire! Vă mulțumesc! Va lua cuvântul domnul senator Nicolae Sersa. Îmi revine deosebita misiune de a mulțumi înaltelor fețe bisericești pentru invitația făcută domnului Ion Iliescu și în același timp regretul dânsului și al nostru că nu poate să participe în aceste momente deosebite, deosebite solemne la care am participat. Dar vreau să vă transmit mesajul pe care mi l-a încredințat să îl spun în fața dumneavoastră. Stimați cetățeni, stimați invitați, stimați monahi, ieromonari, preoți, arhierei și înalt preasfinția voastră Vlasie, mitropolit al Bisericii Ortodoxe de stil vechi, regret că din motive involuntare nu am putut fi astăzi prezent la sfințirea mănăstirii Prodomița. Totuși, pe această cale, vă pot spune că atât eu, cât și partidul pe care îl conduc, am înțeles că libertatea de credință și libertatea de exprimare spirituală a cetățenilor este o condiție absolut necesară a democrației și a creierii statului de drept. De aceea, după 1989, am încercat să asigurăm cadrul legislativ pentru asigurarea libertăților de care au nevoie cetățenii pentru trăirea lor spirituală. Regretăm că poporul nostru român trece printr-o perioadă grea cu efecte negative în viața lui socială, economică, culturală și spirituală, care se reflectă cel mai evident în nivelul de trai. Salutăm cu admirație totuși tenacitatea poporului român, care și așa a încercat de tranziție, a găsit resursele fizice, morale și materiale pentru a ridica pe tot cuprinsul țării mănăstiri și biserici. Fiind deschiși la rezolvarea problemelor a tuturor cultelor și cunoscând că Biserica Ortodoxă de stil vechi totuși se confruntă cu atâtea greutăți, vă asigurăm că vom analiza aceste probleme și în limita posibilităților vom încerca rezolvarea lor favorabilă. Vă dorim multă sănătate și suntem alături de dumneavoastră și întregul popor român. Dumnezeu să ne ajute împreună! Din partea Consiliului Județean va lua cuvântul domnul Gheorghe Huluță. Bună ziua și bine ne-am regăsit. Nu întâmplător, părintele Efrim m-a lăsat de la urmă. Eu sunt mai de-al casei și am dat întâietate înalților noștri oaspeți. Alături de dumneavoastră le mulțumesc și eu invitaților și care au acceptat să fie alături de noi la această, să spunem, mare sărbătoare. Spuneam că sunt de-al casei și cunosc prin câte greutăți am trecut de mult și mai ales din 1924 încoace. Occidentul ne spune de fiecare dată că România este cu o etapă în urmă. Eu spun că Occidentul este cu o idee în urmă, aceea că ierarhizează popoarele nu după puterea economică, ne ținând cont de credința poporului român, de iubirea către Dumnezeu, de spiritualitatea și cultura noastră. Occidentul de fiecare dată a pus înainte banul. Poporul român a pus întotdeauna înainte credința în Dumnezeu. De aceea, în toată istoria poporului român, niciodată n-am cotropit pe nimeni. N-am tinjit niciodată la bogăția aproapelui nostru. Noi am fost nevoit să ne apărăm credința, neamul și hotarele noastre. De aceea, poate astăzi trecem, din punct de vedere material, printr-o criză. Dar Biserica Ortodoxă de stil vechi s-a înălțat odată cu 1989, când Dumnezeu, prin autorități, ne-a dat aceste libertăți. Poate că morții noștri s-au rugat la Dumnezeu pentru ca și ei să poată fi duși la groapă cu preoți. Preoții noștri să intre în casele noastre, să facă cele trebuincioase sufletului. Să vină cu ajunul, să vină cu sfințirea apartamentelor și caselor noastre, să mergem la... și să mergem fără frică la biserică. Ne aducem cu toți aminte când mergeam la Zlătioara și la Praxia, autocarele noastre erau oprite. Bătrâni, bolnavi, mergeau zeci de kilometri pe jos. Probabil că ei au strigat la Dumnezeu și Dumnezeu a făcut dreptate. Biserica Ortodoxă de stil vechi, mă bucur că avem acești invitați și au văzut cu ochii lor la noi acasă că Biserica Ortodoxă de stil vechi a propovăduit întotdeauna pacea, nu războiul, a propovăduit toleranța, iubirea, nu ura și nu dușmănia. Vă aduceți aminte că chiar în sistemul trecut, când conducătorii noștri luptau împotriva stilului vechi, la Sfintele Daru și nu numai, Biserica Ortodoxă se ruga pentru sănătatea conducătorilor și pentru luminarea lor. Mergând pe ceea ce a spus Iisus, dacă ți se lovește un obraz, întoarce și obrazul celălalt. Biserica Ortodoxă de stil vechi este deschisă pentru oricine. Așa cum Iisus spunea: Petre, am venit nu numai pentru cei sănătoși, și pentru cei bolnavi, bolnavi de Dumnezeu. În bisericile noastre nu se legitimează nimeni. Intră, vede. Dacă îi place, rămâne, dacă nu, cu Dumnezeu înainte. Biserica Ortodoxă Română, de stil vechi, răsăriteană, a respectat întotdeauna legislația. Acum, când suntem liberi, așa zisă libertate, mai e multe de făcut. Să ne rugăm la Sfântul Clicherie, canonizat nu de mult, să ne apere, să ne ocrotească și condiția Bisericii Ortodoxe Răsăriteană să fie alta. Vă mulțumesc și sperăm să ne întâlnim la o altă sfințire de biserică, poate să termină cea de la Onești, poate să termină alta care vrea, Biserica Ortodoxă de stil vechi, vrea să o înceapă la Moinești și multe altele. Cuvântul amin înseamnă așa să fie, sau toate să se facă așa precum ne-a rugat. Eu nu spun amin, pentru că nu este sfârșitul unei rugăciuni. Eu spun așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Iubiți credincioși, iată că oaspeții care sunt în mijlocul nostru, care au participat la această mare festivitate, cu toții iubiți credincioși, să ne rugăm în primul rând pentru ierarhii noștri, în al doilea rând pentru dânsii care veghează asupra hotarilor țării, asupra dreptei noastre credințe ortodoxe străbune. Și fiindcă, iubiți credincioși, ne aflăm aici la granița cu fostul Imperiu care a subjugat țara noastră sfântă, fiindcă ne aflăm în această zonă, să rugăm pe Bunul Dumnezeu care și pe Maica Domnului care patronează acest sfânt locaș și această zonă, ca această biserică, această mănăstire să fie piatră neclintită pentru totdeauna, împotriva tuturor acelor care vor mai gândi să mai facă vreun pas în hotarele noastre și să ne subjuge sau să ne degradeze credința noastră ortodoxă strămoșească. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu în continuare să dăruiască Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe de Răsărit din România, sănătate, viață îndelungată, ca să ne păstorească mai departe destinile sufletului nostru, pe conducătorii țării noastre să le dea bunul Dumnezeu sănătate, iar dumneavoastră care ați fost alături de noi întotdeauna și la bine și la rău, așa cum am spus anterior, fiecare care cătură de lacrimă sau sudoare, bunul Dumnezeu să răsplătească fiecăruia așa cum a lucrat pentru ridicarea acestei sfinte mănăstiri. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să vă binecuvinteze cu binecuvântare cerească și casele frăților voastre și să ne găsim întotdeauna în liniște, în pace și cu sănătate. Amin. La mulți ani!